bună seara, bine v-am regăsit. O nouă seară, o nouă zi de marți. De fapt, o nouă seară de marți. Olix alături de voi momentan, imediat ajunge și DJ Young. Începem Kiss Kiss in the Mix de astăzi, de marți. Zic bine, e marți, da? Da, cred că marți e. Dumbledore începe programul de astăzi. Ne întâlnim imediat și cu Moving Elements și Bobby și mai cum îl cheamă pe băiatul ăsta, Bobby Helms, Santa's Helper. Cea mai bună muzică, era Kiss. Lips are fighting, those are falling. We'll be right back. Jingle Bell Rock. And prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Narcotic Sound și chiar acum împreună cu Christian D, Dansa Bonito și imediat, de fapt nu imediat, vreau să vă spun despre podcastul Kiss Kiss in a Mix. Găsiți updatat și la zi, desigur, pe kissfm.ro/kkm. Acolo intrați și downloadați gratis, desigur, sau doar opțiunea de ascultat, două variante, play sau download. Iar noi ne bucurăm dacă ne dați cât mai multe like-uri acolo la fiecare podcast în parte. Semestrurile voastre 0722 20 60 20 sau dedichisuri pe Facebook, facebook.com/kissfm în România. Narcotic Sound, Christian D, zicea și Olix, Dansa Bonito. Avem apoi Jimmy Dub, Monday, Nigga Remix, foarte tare remixul, și Shakira vine cu Gypsy, Miguel Vargas Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. be mine. Gonna get a good Monday, gonna get a good Tuesday, Sunday fresh, yes, you will be mine. Foarte tare, Miguel Vargas House Mix. 0722 20 60 20. Nu a sunat, în schimb a primit foarte, foarte multe SMS-uri de la voi. De Kiss-urile au început și hai să vedem ce spune lumea. Bună, Kiss, pentru iubii meu Adi de la Roxy cu mesajul: jur că nu mai am pe nimeni în afară de tine, mi-e dor de tine. Vreau și eu Carol Emerald, Night Like This. Eu cred că asta e continuarea unui mesaj de acum câteva zile când zicea: răspunde-mi sau ai pe altcineva. În fine, salut băieți, aș vrea și eu American American Dream pentru voi, sunteți radio numărul 1 Românica, Costi din Iași, mulțumim frumos. Vreau și o melodie cu Sasha Lopez, dacă se poate, pentru vărul meu care astăzi a venit acasă și pentru iubirea mea din Prahova. Urlați de la Costi din Iași. Urlați! Vreau și eu Dansa Bonito. Ia uite că a fost și mai devreme, să aveți un Crăciun fericit. Mulțumim. Salutare Chisomani, de Chiste Iarnă, cu un remix de sezon în toată lumea, cele mai calde ori de bine și sărbători fericite. Vă doresc Adelin din Ploiești. Ok, mulțumim, mulțumim. De la Silvia P. pentru Cristi S. Mesajul te vezi că nu armi, ești totul pentru mine. Alo Wings, say goodbye to yesterday la Kiss Kiss in the Mix. DJ-ang și Olix cu voi, așteptăm și derichisurile pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Petrecere încă de marți încolo. Searching for answers to who will ever find. the world, a kiss kiss in the mix. Încheiem aici 40 de minute de mix. Asta înseamnă fix nouă piese care au fost mixate până acum. Imediat după pauză avem încă 3 super hituri. Alexandra Stan, Impact și Moving Element, Chic Sonia cu Deep Central. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy holidays everybody. Happy holidays. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Yo, back to the party. Piesele anunțate înainte de pauză, Alexandra Stan, Impact și Moving Elements, Chic Sonia cu Deep Central, My Beautiful One, în câteva minute. Eram atent la monitorul nostru, monitorul care ne arată ce se întâmplă pe Facebook. Hai să vedem de rechisurile. Eli Bufon, salut, v-ar zice că sunteți foarte tari, dar ar fi prea puțin. Deci sunteți extra, mega, prea superbi. Ce-ar fi țara asta fără voi? Și aș dori și eu o dedicație pentru iubita mea, Nico, pe care o iubesc enorm. Și nu în ultimul rând, pentru voi, semnează Eli Bufon din Câmpina. Ionuț, Ionuț, vreau și un dedicat pentru toți prietenii mei din Mureș și pentru frații mei, Ionuț. Vă iubesc mult, s-o țineți tot așa, Kiss FM. Love Kiss FM, mulțumim mult. Vladus Toader zice, sărbători fericite Kiss FM. Și la Ninu, Dansa Bonito, dedicație pentru toți chisomanii. Raluca Iordan, o dedicație specială pentru cea mai tare zonă. Avem 005 București. Mulțumim frumos. Adică am zis Raluca Iordan pentru că din poze se văd niște treburi proeminente, da, da. Așa, adică, da. Seara bună, DJ Ang și Olix. Aș dori și eu un derichis pentru vita mea, Ruxandra. Melodia Smiley, Love is for Free. O să fie cu siguranță puțin mai încolo. Și încă unul, Gabriel Mureșan. Vreau un derichis pentru colega mea, Paula, cu mesajul să te faci bine cât mai repede și în ultimul rând pentru voi să te cei mai tari, cu litere mari, scris tari. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Așadar, 3 super hituri chiar acum. DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 10. In the mix! Cu Olix la butoane astăzi și revanșa de ieri. Mr. Saxo Beat, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, everybody! Come on! Yeah.

I would feel so beautiful held in your arms. Eu că partidul Kiss FM vă dă întâlnire în această seară în club Versus din Ploiești. Avem acolo Olic și Dan Fințescu cu partidul Kiss FM. O super, super seară studențească. Iar din weekend, sâmbătă, ne auziți live timp de 9 zile la munte, la Winter Kiss. Începe nebunia, începe operațiunea de iarnă. DJ Kiss FM iau cu asalt pârtile din Poiana, Brașov, Predeal și Sinaia. Din weekend suntem acolo și stăm până pe 2 ianuarie, iar apoi în fiecare weekend. Ne-ați putut vedea astăzi și la știrile de la Prima TV, iar pe kissfm.ro găsiți poze de la filmarea și de la shooting-ul de astăzi din studioul Kiss FM. 4 minute înainte de ora 8, ne întoarcem repede cu o altă oră mixată. Imediat după pauză ne întâlnim cu Smiley, Love is for Free, Radio Killer Remix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Happy Holidays! Kiss FM. Kiss FM. Yo, Kiss FM, încă o oră de Kiss in the Mix, pregătită să fie mixată. Olix la butoane astăzi, DJ Young împreună cu el. Avem de kiss-uri puțin mai încolo. Începem chiar acum 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic și începem cu Smiley, Love is for Free, Red Killer Remix și Jonesy Extended, ceva de genul ăsta. După care Young, Carey și Michelle Chellers vin cu Keep on Rising. Nu citi ce-i paranteze, da? Da. Imediat ne întâlnim și cu Just the Way You Are de la Bruno Mars. Avem Daniel Perron, Remix. O grămadă de piese mixate, hituri, piese la cerere, dedichisuri, 0722 20 60 20. Și desigur facebook.com/kissfmromania. Așteptăm aici dedicațiile de la voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Your love is for free, yeah. Love is for free. Your love is for free. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey,

Bruno Mars, un remix foarte tare de la Daniel Perreault, US With Love. Imediat ne întâlnim cu Duck Sauce, Barbra Streisand. Până atunci, hai să vedem ce spune lumea la 0722 20 60 20. Hei, Kiss of Mine, vreau și eu o piesă cu Edward Maia pentru fratele meu, Traian. Vă pup, dar nu știm de la cine e. Da, dacă are un frate Traian, înseamnă că e ok. Hei, scumpilor, sunteți minunați, nu știu cum ar fi viața fără voi. Vreau și eu, DJ Young, și aici să follow you. Vă pupă Cristina din Scornicești. Mamă, ce piesă veche. De vreo 2 ani, dragilor, mă roagă vecine să dau muzica mai încet. Dar eu nu-i ascult, desigur, vă ascult pe voi. Mixurile sunt în nota 10. Azi la sala propriu, dacă ați difuza Tom Boxer și Alexandra Black Obsession. Asta e o piesă nouă, da, foarte tare. O mai punem din când în când, o mai scăpăm la Kiss Kiss in the Mix. Asta dacă nu ne ceartă cei de la programe. Pupicei de la Cluj, Diana. Salutare Kiss, vreau și o dedicație de la Mihaela pentru Alina. Abia aștept să ne revedem, pupici. De la Roxy pentru Cătăratu și Costin, vă pup și pentru voi, sunteți super cool. Pup și pe voi. Bună, sunt Alexandra din Vaslui. Vreau și o melodie al... Los Caños, Niña, piensa en ti. Din Cretacicul muzicii dance pentru prietenii ei, poate vine puțin mai încolo. Dacă e în playlist, desigur, tocmai vă spuneam că trebuie să fie în playlist. Pentru fetele singure din Baia Mare, un sincer sărbători fericite cu pupici dulci de la Alin. Avem așadar Barbra Streisand chiar acum. După care Lady Gaga vine cu Alejandro. Și ne întâlnim și cu Andreea Bănică, Love in Brazil. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oare cine e? Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. in the mix. Bunica, love in Brazil. Imediat avem Dr. Cucio la tarde se a puesta triste. Ne întâlnim și cu September Cry for You și cu o piesă de Crăciun remixată, un mashup mai exact. Până atunci, e timpul să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. E la zi, e updatat și îl găsești pentru download gratis pe kissfm.ro/kkm. Așteptăm acolo record de download-uri și promitem noi solemn să punem acolo toate mixurile din fiecare zi de Winter Kiss. Și apropo de Winter Kiss, începând de sâmbătă de la ora 12 de la prânz, ne auziți în direct de pe pârtile și de pe... de la munte, ce mai asta, pârtii? Nebunia care se întâmplă ca în fiecare an la Winter Kiss. Anul acesta avem o stațiune în plus, în așa fel încât de la 12 la 1 în fiecare zi, și de Crăciun și de Anul Nou, avem pe Dan Fințescu. De la 1 la 2 este Alice de la Kiss din Poiana, Dani din Sinaia. Iar DJ Young și Olix au Winter Kiss Kiss in a Mix live de la 14 până la 16 din Predeal, pe pârtia Clăbucene, sigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Un pariolo llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Pero al marcharse dejó como Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Grădiniță, grupa Mijlocie și ne pregătim de servare când aud varianta asta. DJ Laura versus Nuzio Martini, Christmas Song se numește. La Kiss Kiss in the Mix, n-am vrut să spunem nimic rău de Laura, doamne, ferește, nu, era o glumă. Hai să ne întoarcem repede după mică pauză la mix. Ellie White o să fie prima piesă după pauză, nu? Ne întâlnim și cu Eminem și Rihanna. Și Andra, Something New, varianta DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hello, everybody. Merry Christmas. Happy Holidays. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the Mix. Back to the party. Kiss in the Mix, Ellie White, unde mai ca o piesă nouă și un videoclip lansat în exclusivitate pe Kiss TV, ieri la ora 7 seara. Da, și îl vedeți în continuare exclusiv pe Kiss TV, până inclusiv mâine. Acum, facebook.com/KissFM România, hai să vedem ce spune lumea acolo, continuăm de Kiss-urile. Gabriel Mureșan, vreau și eu un Kiss pentru colega mea, Paula, cu mesajul să te faci bine cât mai repede și pentru voi să treci mai tare, ok, mulțumim foarte, foarte mult, cred că mai fost asta, nu? N-a mai fost. Giurca Florin, împodobesc brăduțul de Crăciun pe ritmul Kiss FM împreună cu prietena mea Anca, pe care iubesc mult, și pentru voi sunteți number one în România, de la Floppy din Suceava, țineți-o tot așa, vă mulțumesc. Sorin Cioco, vreau și eu un dedichis pentru toți chisomanii și prietenii mei, și la final scoate limba, nu știu de ce, dar mă rog. Așa, cineva zice pe engleză, Yosef Antonio, hello friendly Kiss FM, I hope sends a greeting to me, I'm listening to them in Venezuela. Oh, salutăm acolo la Venezuela! Yepson Antonio din Venezuela! Greetings! Madalina Nicolaescu, să fiu un dedichis pentru Beatrice și Denisa, cele mai bune prietene, o melodie așa mai lentă, de împăcare, la libera voastră alegere și pentru toți cei care ascultă Kiss FM și care ne fac stările mai ușoare, adică echipa Kiss. Uite, oh, să fie o melodie de împăcare. Eminem și Rihanna. Da. Love the way you lie. Mai avem încă unul, Andrei Ungureanu, salut Kiss FM, sunt și mai tare, doresc eu un dedichis pentru toți colegii mei cu melodia Narcotic Sound, Christian D, Dansa Bonito, a fost chiar am început emisia cu ea, dacă nu. Exact, și încă unul de la Delia Ciu, Sio, vreau și un dedichis pentru colegile mele care sunt încă la muncă cu mesajul, eu beau un pahar de vin și mă relaxez, vă pup, hi-hi-hi-hi. Ce tare este! E, lasă, când ne luăm și ne revanșa la munte cu aceleași substanțe fierte, sigur. Oh, da. Continuăm mixul! Imediat Andra vine cu Something New, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Chiskis in the Mix updatat, chiar ne uităm acum împreună să vedem dacă sigur este și ultima ediție da, la zi. Totul e acolo. Clar, l-am pus mai devreme. KissFM.ro, SRCK.KM, intrați, downloadați, ascultați și dați like-uri, este foarte, foarte simplu. Și totul este desigur gratis. Avem să vă spunem așa, partidul KissFM se întâmplă în seara asta, adică marți seara, în Club Versus din Ploiești. Avem acolo o super seară studențească. Olic și Dan Fințescu vă așteaptă acolo. Iar de sâmbătă ne auziți live timp de 9 zile și apoi în fiecare weekend la munte, la Winter Kiss, 3 studiouri mobile Kiss FM acolo pe pârtile din Predeal, Poiana Brașov și Sinaia. Avem așa, Dan Fințescu și DJ Jones vor fi în Sinaia, la Poiana. La Sinaia, da. Nu mă, în Sinaia mor da. Să fie, nu? Așa, și în la Poiana. În Alice de la Kiss o să fie cu DJ Jones? Nu, nu, împreună cu Moving Elements și DJ Jones cu Dan. Da, ok, așa? Le-au făcut varză. Și Olic împreună cu DJ Young o să fie, adică noi doi, o să avem Winter Kiss Kiss Remix în direct de pe pârtia plaja Clăbucet din Predeal. Așa o să-i zicem, plaja Clăbucet, ca să mă simt eu mai bine și să nu urăsc chiar de atât de tare, mă scuzați. Da, zis, trebuie să fie și niște fete acolo să te călzească, restigă, ca să simți că ești la Summer Kiss înăuntru și Winter Kiss în afara studioului. Luăm câteva conflabile și se rezolvă problema. Te mulțumesc doar cu atât? 5 minute înainte de ora 9. Pentru căldură, orice compromis. Ne toacem repede piesa Non-House de la 9 și încă o oră de mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Happy Christmas and Happy New Year. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. World News on CNN. It is not a Romanian phenomenon. The consolidation of the democratic evolution of our society. I can be what I want to be, losing my

și o colaborare foarte interesantă, Voltage și Deepside DJ, So Wanna Be Free, la Kiss Kiss in the Mix. Premiera piesei și a videoclipului le-ați putut urmări chiar la Cronica Cărcătașilor acum vreo 2 sau 3 săptămâni. Piesa este foarte, foarte tare. Avem rechisturi de pe 0722206020, SMS-uri cu tarif normal. Salut băieți, vreau și eu melodia Who Owns My Heart, Miley Cyrus, pentru iubita mea Daniela. O să fie cu siguranță puțin mai încolo în playlist. Bună chisemanilor, sunt Dani Rus din Ramudi și urez sărbători fericite pentru toate fetele care mă cunosc. Okay. Toate fetele se apese la mine! De la Ramona pentru Florin, cu multă dragoste și pe voi vă ador, mulțumim foarte, foarte mult. Pentru Mihăiță și Ștefanel de pe B. Micle, Burlad. Când... Era o prescurtare. Stai să vedem aici. Salutare băieți, sunt Ionuț din Croitori. Vreau să-i salut pe toți prietenii mei care ascultă Kiss. I love Kiss because Kiss is the best. Mulțumim. Până seara tuturor, grație aici. Aș dori și eu piesa celor de la Accent, My Passion, bineînțeles, dacă o aveți în playlist. Aveți învățat, frumos. Lumea a învățat textul. Dacă avem un playlist, nu e în playlist ora asta. Încercăm, o să rugăm pe Mr. Boba să pună puțin mai târziu. Acum... Da, ok, mulțumim de propunere. Îi pasăm lui această greutate pe umeri, ca să zic așa. Domnul Buba, ai depus Accent, My Passion. Oricum piesa a intrat în Freșta 40, nu? Da. Sau în Romanian Top 100, nu mai știu exact. Unde am auzit-o. Poți concret să faci ceva și pentru mine? Vor să mă omoare? Aoleo, nu, fără masuri din asta de Crăciun. Hai să vedem tracklist-ul cu care continuăm următoarele 3 hituri Kiss FM. Avem Kobe Pereți, cum îi spunem noi, sau Kobe Ziduri, Some Love. Sau Cama Așa Va imediat, David Guetta și Africanism All Stars, Summer Moon. Și ne întâlnim și cu... Cum ai zis, David Guetta? David Guetta. Și Roa, ne place, o piesă foarte tare care prinde acum în cluburi din ce în ce mai bine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party? Come on! Cama Așa Va, ești băneșama, gam kșeat boha, at kol kach yafa. Cama Așa Va, יש בך נשמה, גם כשעצמך. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה. את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשעצמך. Gam kshe at bocha, at kol kach yafa. גם באהבה יש בך נשמה, גם כשעצמך. place, place, place. De dimineața bing bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem bungi, Versace, dă un leu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Le aruncăm de la etaj să facem hidroderanj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace. Cum vă place? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Ne place, adică sună chiar într-un mare fel, sună foarte, foarte bine. Avem imediat la Rose și Gino Manzotti, No You No Love, dar până atunci... Până atunci, până atunci, hai să vă spunem despre Winter Kiss! Vineri suntem pe drum, sâmbătă începem de dimineață nebunia acolo pe pârtie. Încă de la 10 vom fi pe pârtia Clăbucet. Colegii noștri se află, Dan Fințescu împreună cu Jonesy în Sinaia. Alice Tudor, colega noastră care ne scrie și pe Messenger, îi plăcea și David Guetta. Ea o să fie împreună cu băieții de la Moving Elements pe pârtia din Poiana Brașov, de la 1 la 2, iar noi 2 ore de mix de la 2 la 4, live de pe pârtia Clăbucet din Predeal în fiecare zi. Și după aceea, după sărbători, în fiecare weekend, luăm cu asalt pârtile. Avem super petrecere acolo pe pârtii, avem DJ, avem o grămadă de premii, excursii cu ATV-ul, cu snowboard-ul, cu snowmobil-ul. Și așa mai departe. Vin fiert, super alimentul care se consumă acolo la munte. De dimineață până seara, premii, petreceri și mult, mult dans și mixurile de la Kiss, desigur, pe pârtile din Predeal, din Poiana Brașov și Sinaia. Ella Rose, cum ziceam, împreună cu Gina Manzotti, Know You Know Love, Sasha Lopez, All My People, și apoi ne întâlnim și cu DJ Sava și Raluca, Love You. N-am uitat nici SMS-urile voastre de Kiss-ul la 0722 20 60 20. Le așteptăm și pe facebook.com/kissfmromania. Alex Tudor, David Ghereta ne scrie pe Messenger foarte tare și râde cum râdea de obicei, desigur, foarte, foarte mult. Foarte colorat. Bun, hai să continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Foarte multe de chisuri pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem ce spune lumea pe Facebook. Cineva care vrea Last Christmas, Andrei Ali, dar se poate ceva remix pentru cei care nu mă înjură că am ales piesa asta. Uite, ce o cântăm noi pe House. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Gata, a fost suficient, da? Nu știu. astăzi la Mr. Boba în coloana sonoră de efectele, sigur. Amalia Lișița, hello kiss kiss. Nu cam pe răzvan și nu-l găsesc, să vină mai repede la mine. Avem de curățat canapeaua pe ritmuri Kiss. Deci unii fac brad, alții curăță canapeaua. Am înțeles, dar ce ați făcut voi pe canapea de s-a murdărit? Nu, e curățină de Crăciun. Da, toată lumea e la curățat zilele astea. Am o întrebare, aveți ceva concurs telefonic, premiul fiind de 5.000 de euro și un telefon Nokia N9? Nu avem. Nu, domnul Dragoș Simon, ne pare rău să te anunțăm că ți s-a făcut o farsă. Da, uite că Natalia și răspuns pe Facebook cu dovada că avem doar câteva concursuri și concursurile care sunt la Kiss FM le găsiți pe kissfm.ro/concursuri/active, așa ca să spunem toată adresa. Andrei Cătălin, care vrea roa, ne place, a fost piesa deja. Da. Sperăm că ți-a plăcut și că ai auzit-o. Bună seara, Kiss FM, dedic următoarea melodie tuturor, ok? Tuturor, Bogdan Robo. Hai că unul pentru delighiți, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și mai ales pentru vorul meu plecat în Grecia, Alin, și pentru cei care mă cunosc sunt numele de Micuțu. Okay. Avem Radio Killer, Lonely Heart, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Imediat Ina vine cu Sun Is Up și nouă single Alex Vela, One Shot. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The memory of you still lingers on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Hey, A to the L, Alex. Productions bringing you me with a brand new smash hit. One shot. Bine, piesa asta parcă e de afară direct. Da, nouă foarte single, bine. One shot se numește. Mr. Boba și el în studio. Hello, bună seara. Salutare, bună dimineața. Cum adică e de afară? E filmat afară în aer liber? E pe frig, așa sună, piesa sună foarte friguroasă. Așa. De fapt, da, e dinăuntru, ca să zic așa. Eu nu cred că a filmat Alex Velea în frig, pentru că nu poate să stea dezbrăcat în frig, pentru că el să nu a dezbrăcat. Da, asta așa e. Ok, 4 minutele de la 10, când vine Mr. Boba și ne spune înainte de asta ce subiect are pentru seara asta. Da, stai așa și trebuie să spunem că suntem cu 3 minute deja în emisiunea ta. Da, pentru asta probabil, mă rog. Vorbim despre prostiile pe care le-ai făcut vreodată la job, dacă ai făcut prostii. Prostii la job? A, îți dăm noi ce și vrei. Și acum nu mă refer că ai făcut sex pe canapeaua șefului. A, da? Prostii din astea, nu știu, adică ai avut target și nu l-ai îndeplinit. Nu, vreau să zicem noi niște lucruri, dar nu așa, off-air, pentru că noi facem prostii în fiecare zi la job. Hai, mă, zine, zi așa aparat. Contrar emisiunii care, ce poate să se întâmple în 3 ore de emisie? Nu vrei să știi, da. Ok, bine că vin târziu ca să... Da, e mai bine că nu te învățăm la răutăți, nu? Mulțumesc. Da. Ok, rămâneți cu Boba. Nu știm de unde e, deci oricum. Nu, dă-l jos de acolo, vezi? Nu cred. Nu, dar să vă mai spunem ceva. Boba, băi, ce am? Ai un butoi de bere acolo. Da, mă, da. La primind domnul Mișu de la firma... Nu trebuia să zicem asta? A, oricum nu ascultă la ora asta, sigur, doarme. Așa că deci nu cred că... Deci putem să ne... Da. Să ne înfruptăm. O să aibă o surpriză dimineață. Rămâneți cu Boba după 10. Vorbiți liniștiți. Mișu doarme pentru tine. Bă, dar ce aveți cu Mișu? Adică ce v-a făcut? Nu știu, dacă are un butoi de bere pe birou, adică, da, deci, dar... de ce nu? Nu e el Grinch, cum n-avem voie să zicem. Și te că se asortează că e pe verde. Păi mai stați mult la mine în emisiune, nu vă supărați. Deja ai plus 4 minute, deci 400 de euro. Pa! Hai!